ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, किसी को पूछना है बोलिए। पृष्ठ संख्या 122। हाँ जी, सोलहवें सूत्र का वार्तिक जी। ये कहता है, न वाक्छलमेव उपचारच्छलम् तस्य असद्भाव प्रतिषेधस्य अर्थांतर भावात्। तस्य उपचार छलस्य असद्भाव प्रतिषेधस्य, जो कि असद्भाव को लेकर के जो खंडन करने का है, असद्भाव को लेकर के खंडन करना जो है, उस खंडन करने का अर्थांतर भावात भिन्न होने से। उपचार छल जो है असद्भाव रूपी प्रतिषेध के कारण होने से भिन्न है वाक छल से। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, असद्भाव प्रतिषेध अर्थांतर कल्पनापेक्षया ये कहता है, तस्य अर्थसद्भाव प्रतिषेधस्य अर्थांतर भावात्। न तदर्थांतर भावात् न वाक्छलमे उपचारच्छलम्। तस्य अर्थ सद्भाव प्रतिषेधस्य, हाँ वही है उपचार छल में। उपचार छल के बारे में बताओ, उपचार छल में अर्थ सद्भाव, सद्भाव को लेकर के खंडन किया है ना उपचार छल में। उपचार छल में सद्भाव को लेकर के खंडन किया, उसी के लिए कह रहे हैं तस्य अर्थ सद्भाव प्रतिषेधस्य। अर्थ सद्भाव को यानी उपचार छल में अर्थ के सद्भाव को लेकर के जो खंडन किया गया है, उसका वाक छल से भिन्न होने से। अर्थ सद्भाव, सद्भाव अर्थ सद्भाव प्रतिषेधस्य अर्थांतर भावात्। उपचार छल में अर्थ सद्भाव को लेकर के जो खंडन किया है, उसका वाक छल से भिन्न होने से, ये अर्थ है। इसलिए कुतः अर्थांतर कल्पनातः, अर्थांतर की कल्पना से। वाक छल में अर्थांतर की कल्पना है और इधर अर्थ सद्भाव की कल्पना है, इसलिए ये अर्थांतर कल्पना की अपेक्षा से उपचार छल भिन्न है, ये इसका अभिप्राय। अन्यथा ही अर्थांतर कल्पना अन्यो अर्थ सद्भाव प्रतिषेध। अर्थांतर कल्पना भिन्न है और अर्थ सद्भाव प्रतिषेध भिन्न है, दोनों अलग अलग है। तो अर्थांतर कल्पना में वस्तु वही है, वस्तु को दोनों स्वीकार कर रहे हैं दोनों पक्ष, केवल अर्थ की कल्पना है वहां पर, यानी भिन्न अर्थ की कल्पना है। एक में नया है और एक में नव है। और अर्थ सद्भाव में तो अर्थ का ही सद्भाव का खंडन है वहां पर, यानी एक अर्थ को हटा करके दूसरे अर्थ को लिया जा रहा है वहां पर, यानी मंच को हटाकर पुरुष को लिया जा रहा है। यहाँ बिल्कुल सत्ता को भिन्न कर दिया है, यहाँ पर सत्ता अलग है दोनों में, और वहां सत्ता तो एक ही है, कंबल तो वही है, लेकिन वहां धर्म भेद है। धर्म को लेकर के वहां खंडन है, यहां धर्मी को लेकर के खंडन है। तो शब्दार्थ ये अर्थ की कल्पना भिन्न है और अर्थ सद्भाव का खंडन भिन्न है। अर्थ सद्भाव को लेकर के खंडन जहां किया जा रहा है वो अलग है, और अर्थ की कल्पना करके जो खंडन किया जा रहा है वो अलग है, ये शब्दार्थ। और हाँ जी 120, हाँ जी सबसे नीचे उपचारो नीतार्था स्वचरणादि निमित्ते। उपचार किसको कहते हैं, उपचार का अभिप्राय यहाँ समझाया जा रहा है। उपचारो नीतार्थ, उपचार उसको कहते हैं जो किसी अर्थ को निकट ले जाया जाता है, किसी के निकट किसी अर्थ को ले जाया जाता है। नीतार्थ ले जाया जाता है अर्थ को, किसी अर्थ को ले जाया जाता है किसी के निकट, उसको उपचार कहते हैं। और वो किस तरह ले जाया जाता है, तो कहते हैं सहचरण के द्वारा, साथ रहने के कारण से। ठीक है, फिर कहा सहचरण आदि, आदि से आप स्थान को ले सकते हैं, स्थान स्थान के कारण से भी आप एक अर्थ को दूसरे में ले जाया जाता है। ऐसे बहुत सारे वहां पर दिए हैं दूसरे अध्याय में, सहचरण है, स्थान है, तादर्थ है, ऐसा ये सब उपचार कहलाते हैं। तो नीतार्थ अर्थ को निकट ले जाया जा सक, निकट दूसरे अर्थ के साथ ले जाया जाता है, एक अर्थ को दूसरे अर्थ के साथ ले जाया जाता है सहचरण आदि कारणों के द्वारा। कैसा ले जाया जाता है उसको कहा जा रहा है अतद भावे तद्वद अभिधानम। अतद्भावे जो चीज नहीं है, अतद्भावे तद्भाव का मतलब है वह नहीं है, उसको वही माना जा रहा है। यानी काला नहीं है, काला माना जा रहा है, लाल नहीं है, लाल माना जा रहा है। तो अतद्भाव का अर्थ है लाल नहीं है, और तद्वद अभिधानम लाल के समान स्वीकार किया जा रहा है, यही उपचार है। और कुछ आगे चले, हाँ जी अत्र समाधि 121 पृष्ठ संख्या में सत्यवीर जी। आप इसी वार्तिक को आराम से बिना एक गलती के बोलिए, पढ़ना भी आना चाहिए। नहीं नहीं इसको पढ़ करके, जैसा लिखा है वैसा पढ़ करके, एक बार गलती हो गई तो दोबारा उसको सही करके बिना गलती के इस शब्द को दोहराइए, इस वाक्य को दोहराइए। प्रसिद्धा प्रसिद्धे प्रयोगे वक्तुर्य था विपायम शब्दार्थ अभिनिज्य प्रतिषेधोवान है छंदत। पहले से तो कुछ अंतर आया है, तो जल्दीबाजी मत ना करते हुए प्रसिद्धा प्रसिद्धे प्रयोगे वक्तुहु या वक्तुर यथाभिप्रायम शब्दार्थयोः अथवा शब्दार्थयोरभ्यनुज्ञा प्रतिषेधो वा न छन्दतः। मिला करके भी बोल सकते हो, अलग करके भी बोल सकते हो, ठीक है ना। गलती होती है, मैं मना नहीं कर रहा हूं गलती नहीं होती, लेकिन गलती के बाद आदमी को खुद पता लगता है कि मैंने यहां गलत बोला, उसको सुधार कर लेता है। ठीक है, हाँ जी अर्थ करिए। इसका समाधान है मुख्य और गौण अर्थों में शब्दों का मुख्य और गौण अर्थों में शब्दों का प्रयोग होने पर सर्व जिस अर्थ के द्वारा अभिप्राय होता है उस अभिप्राय को स्वीकार करना या खंडन करना चाहिए, न कि अपनी इच्छा से करना चाहिए। प्रधान भूतस्य शब्दस्य भाक्तस्य च गुण भूतस्य प्रयोग उभयो लोक प्रसिद्ध है। प्रधान रूपी शब्द और गुण रूपी शब्द का प्रयोग लोक में प्रसिद्ध है। जो ये दो शब्द हैं उनका प्रयोग सिद्ध होने पर यथा जैसा वक्ता का अभिप्राय है उसी प्रकार समझना और समझकर प्रसिद्ध खंडन करना चाहिए, न कि अपनी इच्छा से करना चाहिए। यदि वक्ता प्रधान शब्द का प्रयोग करता है तो यथा भूतस्य उसको ऐसा ही समझकर प्रतिषेध करना चाहिए, न कि अपनी इच्छा से। अथ गुण भूतम तथा गुण भूतस्य। यदि वक्ता गुण शब्द का प्रयोग करता है तो उसको ऐसा ही समझकर प्रधान समझकर न खंडन करना चाहिए। स्वमनी प्या प्रतिषेधो असो भवति न प्रोवालम्भ इति। अपनी मर्जी से खंडन किया हुआ अपनी मर्जी से खंडन नहीं किया जा सकता। क्या मतलब? अपनी मर्जी से यदि खंडन करेगा तो दूसरा नहीं। शब्दों का अर्थ बताइए, शब्दार्थ बताइए। स्वमनीषया प्रतिषेधो असो भवति न परोपालम्भ इति। अपनी मर्जी से खंडन यदि करता है तो उससे दूसरा खंडन नहीं। मैं आपका अभिप्राय नहीं समझना चाहता हूं। मैं शब्दार्थ स्वमनीषया का अर्थ क्या है, प्रतिषेधो असो भवति का क्या अर्थ है, मतलब एक एक शब्द का अर्थ भी तो आना चाहिए। अपनी मर्जी से प्रतिषेधो भवति खंडन नहीं होता है। प्रतिषेध कर तो खंडन होता है। नहीं कहां से ले आए, ना को कहां से जोड़ दिया आपने इसमें। अपनी मर्जी से यदि खंडन करता है तो उससे दूसरा खंडन नहीं होगा, वह दूसरा खंडन नहीं माना। ये आपका अभिप्राय है, इसमें तो मेरे कोई आपत्ति नहीं। सही बोल रहे हैं अभिप्राय। स्वमनीषया अपनी इच्छा से असौ प्रतिषेध भवति। यदि आप वक्ता के अभिप्राय के अनुसार नहीं बोलते हैं तो आप अब जो बोल रहे हो वो कैसा बोल रहे हो? स्वमनीषया अपनी मन की इच्छा से बोल रहे हो। असौ प्रतिषेध स्वमनीषया भवति। ये जो प्रतिषेध आपका ये जो खंडन है वो अपनी मन की इच्छा से हो रहा है। ये जो आप खंडन कर रहे हैं ये अपनी मन की इच्छा से कर रहे हो। असौ प्रतिषेध, ये जो प्रतिषेध है ये जो खंडन आप कर रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं? स्वमनीषया अपनी मन की इच्छा से खंडन हो रहा है। ऐसा खंडन करना अब प्रारंभ करते जाओ, कितने खंडन करते जाओ न पर उपालंबा, दूसरे खंडन होगा ही नहीं, क्योंकि आप अपनी मन की इच्छा से खंडन कर रहे हो इसलिए दूसरे का खंडन नहीं हो सकता। वक्ता के अभिप्राय को ध्यान में रखते हुए अगर आप खंडन करते हो तब तो खंडन माना जाएगा और मंडन माना जाएगा। ठीक है, हाँ जी आप बोलिएगा। 120 पृष्ठ संख्या, हाँ जी। अभिधानस्य धर्मो यथार्थ प्रयोग। अभिधान अर्थात शब्द का जो धर्म है उसका अर्थ है यथार्थ प्रयोग। धर्म विकल्पो अन्यत्र दृष्टस्य अन्यत्र प्रयोग। जो यहाँ पर धर्म विकल्प शब्द आया है उसका अर्थ बताते हुए कहते हैं धर्म विकल्प अन्यत्र अन्यत्र दृष्टस्य अन्यत्र प्रयोग, अर्थात दूसरी जगह देखे हुए का अलग जगह पर प्रयोग। तस्य निर्देशे धर्म विकल्प निर्देशे, उसका निर्देश जो है यहाँ पर धर्म विकल्प निर्देश इस शब्द से दिया गया है। तस्य कस्य धर्मस्य धर्म विकल्पस्य यथा मंच प्रोशंती इति, जैसे उदाहरण के रूप में ले रहे हैं मंच चिल्ला रहे हैं, अर्थ सद्भावेन प्रतिषेध, अर्थ की सत्ता से उसका खंडन करते हुए दूसरा कहता है मंचस्था पुरुषा क्रोशंती न तो मंचा क्रोशंती, अर्थात मंच पर बैठे हुए जो पुरुष हैं व्यक्ति हैं वो लोग चिल्ला रहे हैं ना कि मंच चिल्ला रहे हैं। का पुनः अत्र अलम लक्ष्मीर जी आगे निरंजन जी पुनः अर्थ विकल्प उत्पत्ति, क्या फिर क्या अर्थ की विकल्प से अर्थ की विकल्प क्या पुनः फिर क्या अत्र यहाँ अर्थ विकल्प उत्पत्ति अर्थ की विकल्प सिद्धि होती है। अन्यथा प्रयुक्तस्य अन्यथा अर्थ कल्पना अन्यथा दूसरे दूसरे में प्रयोग किए अर्थ का अन्यथा कल्पना दूसरा अर्थ निकालना कल्पना करना छल भक्तिया प्रयोगे प्रधानेन गौण से प्रयोग होने पर मुख्य अर्थ का कल्पना मुख्य अर्थ में कल्पना ये उपचार विषय हम उपचार विषय को उपचार छल कहते हैं। उपचार नीतार्थः सचरणादिनि निमित्तेन उपचार कह रहे हैं नीतार्थ जो किसी अर्थ को किसी अर्थ के पास ले जाना सहचरण साथ रहने से या साथ रहने के कारण अतः भावे तत्वत अभिधानम उपचार इति जो अतः भावे जो नहीं है उसको वैसा उसमें आरोपित करना है उपचार छल। यहाँ से आप ठीक बताए उपचारो नीतार्थः सहचरणादि निमित्तेन अतद्भावे तद्वद् अभिधानम् उपचारा इति, ये अभी आपने सुना था ना उसको लिखा था आपने और उसके अनुसार यहाँ से ठीक बताया आपने नहीं, इसमें जो भी है ऐसे ही और ऐसा ही सबका अगर आप तैयारी इसी तरह करेंगे ना तो आप अच्छा करते जाएंगे और मेहनत करिए ना पुरुषार्थ करिएगा। हाँ का पुनरत्र अर्थ विकल्पोपपत्ति आप बताइए यहाँ अर्थ की सिद्धि कहाँ हो रही है यहाँ अर्थ की सिद्धि कैसे हो रही है नहीं अर्थ विकल्पोपपत्ति का इसका क्या अभिप्राय है अर्थ की सिद्धि अर्थ विकल्पोपपत्ति है अर्थ विकल्प की सिद्धि हाँ हाँ जी आशीष जी आप ये बताइए का पुनः अत्र अर्थ विकल्पोपपत्ति इसका अभिप्राय क्या है ये क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर अर्थ की भिन्नता क्या है अर्थ जैसे कि यहाँ पर मंचा क्रोशंती कहा गया है यहाँ पर उसने पुरुष को आक्षेप किया गया है तो ये अर्थ की भिन्नता किस तरह से अन्यथा प्रयुक्तस्य अन्यथा कल्पना कहे गए बस ठीक है हाँ जी आप बताइए 15वें सूत्र वाक्छलमेव उपचार छलम तत् अविशेषात् कि ये जो वाक्छल है मतलब आक्षेप सूत्र है ये पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है कि वाक्छल ही उपचार छल है इन दोनों में अविशेषता होने के कारण से तो इसका भाष्य करते हैं न वाक्छलात् उपचार छलम विद्यते कि वाक्छल से उपचार छल भिन्न नहीं है तस्यापि अर्थांतर कल्पनया अविशेषात् उसकी भी अर्थांतर कल्पना के द्वारा अविशेषता रखने से यह अपि स्थानी अर्थो गुण शब्द यहाँ अर्थात उपचार छल में स्थानी गुण शब्द का अर्थ है, अर्थात गौण जो अर्थ में प्रयोग हुआ है वह स्थानीय है पुरुष, प्रधान शब्द स्थान अर्थात, और जो प्रधान अर्थ में जिस शब्द का प्रयोग हुआ है वो स्थान है। इति कल्पयित्वा प्रतिषिध्यते, ऐसी कल्पना करके प्रतिषेध करता है, अर्थात ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर भी ऐसी कल्पना करके प्रतिषेध किया गया है और ऊपर जो वाक्छल में कहा है उसमें भी कल्पना करके प्रतिषेध किया गया है, तो इन दोनों में अंतर क्या है? आगे नहीं, यहाँ इति कल्पयित्वा ऐसा कल्पना करके, क्या कल्पना करके? कि उसने कहा कि मचान पुकारते हैं, तो उसने कल्पना की कि सामने वाला ये कह रहा है जानते हुए कि पुरुष पुकारते हैं, फिर भी उसने कहा कि मचान कहाँ पुकारते हैं, पुरुष पुकारते हैं, तो कल्पना अर्थ अर्थ के अस्तित्व की कल्पना, अर्थ की सत्ता की कल्पना करता है, वास्तविकता में यानी गौण शब्द का प्रयोग वक्ता ने किया है, यानी स्थानीय अर्थ को लेकर के प्रयोग किया है, तो स्थान अर्थ को लेकर के स्थानार्थ की कल्पना करके खंडन करना, स्थानीय अर्थ को लेकर के वक्ता ने कहा और स्थानार्थ को लेकर स्थानार्थ की कल्पना करके खंडन किया, ठीक है। हाँ जी, न तदर्थांतर अभावात, आप बताइए उसका समाधान कर रहे हैं। न तत् अर्थांतर भावार्थ, अर्थात वाक्छल ही उपचार छल नहीं है, उसके अलग अर्थ वाला होने से। उसका भाष्य करें, न वाक्छलम एव उपचार छलम तस्य अर्थ सद्भाव प्रतिषेधस्य अर्थांतर भावार्थ, के वाक्छल ही उपचार छल नहीं है, क्योंकि तस्य अर्थात उपचार छलस्य, उपचार छल के अर्थ सद्भाव प्रतिषेध के अलग अर्थ होने से। कुतः कैसे? अर्थांतर कल्पना था कि अर्थांतर कल्पना से अर्थांतर वो सब ये सद्भाव प्रतिषेध ये अलग है, ऐसा बोलिए। वाक्छल से, वाक्छल रूपी अर्थांतर कल्पना से ये भिन्न होने से अर्थ सद्भाव प्रतिषेध अलग है। अर्थांतर कल्पनातः जो है ये वाक्छल रूपी अर्थांतर कल्पना से उपचार छल भिन्न है, इसलिए अन्या ही अर्थांतर कल्पना अन्यो अर्थ सद्भाव प्रतिषेध, कि अर्थांतर कल्पना जो है वो अलग है और अर्थ सद्भाव प्रतिषेध अलग है। आगे अविशेषे वा किंचित साधन्यात् एक छल प्रसंग। हाँ, अब रुकिए, इस 17वें सूत्र का अभिप्राय बताएंगे आप, क्या नाम है आपका, क्या नाम है? सुषमा जी, 17वें सूत्र का अभिप्राय बताइए। जी राजेश जी बताएंगे इस सूत्र का अभिप्राय क्या है, क्या कहना चाहते हैं इस सूत्र से? कुछ अविशेष और कुछ साधारणों के होने से इसमें प्रसंग भीड़ नहीं है। हाँ जी, आप बताइए। जो तीन छल बताए जी, दो में समानता बताए, अब तीसरे में समानता है, अविशेष उसमें कुछ है समानता है, तो उन तीनों समानताओं को या उन समानता को लेकर के तीनों को एक ही क्यों नहीं मान लेना है? जी, ठीक बात है। तो किंचित साधर्म्यात अविशेषे एक छल प्रसंग, ऐसा अगर आप अन्वय करेंगे ना तो अभिप्राय आपको समझ में आ जाएगा। किंचित साधर्म्य, तीनों में किंचित साधर्म्य, तीनों में किंचित साधर्म्य होने से अविशेषे, तीनों में समानता सिद्ध हो जाएगा। तो तीनों में अविशेष होने पर एक छल प्रसंग, एक ही छल का प्रसंग आएगा। तीनों में किंचित साधर्म होने के कारण से तीनों में अविशेष का प्रसंग होने पर एक छल प्रसंग, एक छल का प्रसंग आता है। हाँ जी, अब आगे बढ़ेंगे, बोलिए। ये जो पीछे सूत्र आते हैं तो उसके अंदर शब्दों को लेकर शंका उठाई जाती है कि एक ही अर्थ है। ऐसे ही यहाँ पर भी अविशेषे यानी विशेष ना होने पर किंचित साधन में थोड़ी सी समानता होने पर और बीच में वा भी लगा यानी अथवा, तो दोनों तो एक ही अर्थ है। तो यहाँ केवल यही सूत्र प्रारंभ किया जा सकता था किंचित साधन में अधिक छल प्रसंग, तो फिर अविशेषे वाला लगाने की आवश्यकता ना होती। ऐसा है किंचित साध्यर्म से, किंचित साध्यर्म तो बोला है, किंचित साध्यर्म से क्या नहीं, एक चल प्रसंग तो तब कहेंगे ना, किंचित साध्यर्म के कारण से क्या क्या परिस्थिति बन रही है, वो परिस्थिति को तो बताना पड़ेगा ना। किंचित साध्यर्म के कारण से क्या परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, समानता की परिस्थिति पैदा हो रही है। किस शब्द से नहीं पता लगेगा, अथवा का मतलब है जो पीछे प्रसंग है उसको लेकर के वा शब्द जुड़ा है यहाँ पर। ये जो वा है समुच्चय अर्थ को भी बताता है, विकल्प अर्थ को भी बताता है वा, तो यहाँ वा समुच्चय अर्थ को बता रहा है। और ये बात माना जाएगा, अगर आप किंचित साधर्म को लेकर के सबको समान मान ले तो फिर तो एक ही छल माना जाएगा, दो भी क्यों मान रहे हो आप, दो को तो आप स्वीकार कर ही रहे थे, तो किंचित साधर्म से वो दो भी नहीं रहेंगे, एक ही रह पाएगा, क्योंकि किंचित साधर्म तो तीनों में है, इसलिए अविशेष हो जाएगा, सब समान हो जाएगा। तीनों छल समान माने जाने पर एक छल प्रसंग, एक छल का प्रसंग आता है अविशेषे सति, अविशेषे सति तीनों में समानता होने पर एक छल का प्रसंग आ रहा है, हेतु है किंचित साधर्म आता, पकड़ में आ रहा है, इसलिए अविशेष की आवश्यकता है। चले हाँ जी, ये जो अविशेष शब्द है जी, जब इन्होंने पहले शंका उठाई थी वाक्छला में वो उपचार छलम तद अविशेषात, तद अविशेषात इन्होंने हेतु के रूप में दिया था यहाँ पे जी, हेतु दिया था और कहा था कि वाक्छल को उपचार छल मान लेना चाहिए, तो इसलिए उस शब्द को यहाँ दे रहे हैं कि अविशेषे अविशेष होने पर आपने जो हेतु दिया था उसी हेतु को उद्धृत किया गया है कि उसी हेतु को लेकर के अविशेषे किंचित साधर्म्यात एक छल, मतलब किंचित साधर्म्य तो है लेकिन कौन सा है जो आपने खुद हेतु के रूप में दिया था अविशेषात, उसी हेतु के कारण, ठीक है, इसलिए उसको देना जरूरी है अवश्य, ठीक है, उसमें कोई आपने प्रकारांतर से बोला है, इसमें आपत्ति नहीं है, प्रकारांतर समझते हैं, अन्य प्रकार से बोला है तो ठीक है, एक ही बात है। चले अब आगे, तो छल का प्रसंग पूरा करके 16 पदार्थों में 14 पदार्थों का प्रसंग पूरा किया, ठीक है जी, 16 पदार्थों में 14 पदार्थों का प्रसंग पूरा किया। अब दो पदार्थ हमारे सामने आ रहे हैं, एक जाति और एक निग्रस्तान, अतः ऊर्ध्वम किमस्ति, यहां से आगे क्या है, जाति है, उसको लेकर के बात कही जा रही है, अतः ऊर्ध्वम इसके आगे, छल के आगे क्रम प्राप्त जाति है। बोलिए साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम प्रत्यवस्थानम जाति ही। तो जाति को जाति क्यों कहते हैं, उसका समाधान कर रहे हैं साधर्म्य और वैधर्म्य, साध्यर्म को लेकर के अथवा वैधर्म्य को लेकर के हेतु का जहां खंडन किया जाता है उसको जाति कहते हैं। साध्यर्म वैधर्म्याभ्याम हेतोः प्रत्यवस्थानम जाति ही इति उच्यते। साध्यर्म को लेकर के अथवा वैधर्म को लेकर के जहां पर हेतु का खंडन किया जाता है उसको जाति कहते हैं। अर्थात उदाहरण के साध्यर्म को लेकर, उदाहरण के वैधर्म को लेकर के जहां हेतु का खंडन किया जाता है उसे जाति कहते हैं। वादी ने, एक वादी होता है एक प्रतिवादी होता है, वादी ने अपने पक्ष की सिद्धि साध्यर्म से किया है, ठीक है, अथवा वादी ने अपने पक्ष की सिद्धि वैधर्म को लेकर के किया, तो यदि वादी वैधर्म को लेकर के अपने पक्ष की स्थापना करता है वादी वैधर्म को लेकर के अपने पक्ष की स्थापना करता है, प्रतिवादी साध्यर्म को लेकर के खंडन करेगा। पकड़ में आ रहा है? अथवा वादी ने साध्यर्म को लेकर के अपने पक्ष की स्थापना करता है तो प्रतिवादी वैधर्म को लेकर के खंडन करेगा। इसलिए कह रहे हैं उदाहरण के साध्यर्म, उदाहरण के वैधर्म को लेकर हेतु का जहां खंडन किया जाता है उसको, उस खंडन को जाति कहते हैं। पकड़ में आ रहा है? सूत्रार्थ स्पष्ट हो गया। उदाहरण के साध्यर्म, उदाहरण के वैधर्म से हेतु का खंडन जहां पर होता है उस खंडन को जाति कहते हैं। प्रयुक्ते ही हेतु, भाष्य को देखिएगा, प्रयुक्ते ही हेतु यह प्रसंगो जायते स जाति ही। जाति को समझाया जा रहा है, जाति क्या है? प्रयुक्ते ही हेतु, हेतु के प्रयोग करने पर, वादी के द्वारा जिस हेतु को लेकर के जो प्रयोग करता है तो हेतु के प्रयोग कर लेने पर यह प्रसंगो जायते, जो प्रसंग उत्पन्न होता है प्रतिवादी के द्वारा, प्रतिवादी के द्वारा जो प्रसंग को लेकर के वो प्रस्तुत करता है अपना प्रसंग, उसी प्रसंग को जाति कहते हैं यहां पर। सच प्रसंग, और वो जो प्रसंग है वो कैसा प्रसंग प्रस्तुत करता है तो कहते हैं साध्यर्म्य वैधर्म्याभ्याम प्रत्यवस्थानम अर्थात उपालंभ प्रतिषेध इति। सच प्रसंग, वो जो प्रसंग प्रारंभ होता है साध्यर्म को लेकर के अथवा वैधर्म को लेकर के, तो साध्यर्म को लेकर के वैधर्म को लेकर के प्रत्यवस्थानम खंडन करता है अर्थात उपालंब करता है या प्रतिषेध करता है। उदाहरण साध्यर्म्यात् साध्य साधनम हेतु, हेतु किसे कहते हैं पीछे बता दिया था, हेतु किसको कहते हैं तो कहा उदाहरण साध्यर्म्यात् साध्य साधनम हेतु। उदाहरण की समानता से साध्य को सिद्ध करने वाला जो साधन होता है उसको हेतु कहा गया था। इति अस्य उदाहरण वैधर्म्येन प्रत्यवस्थानम इति, इति इस हेतु को लेकर के जब वादी प्रस्तुत करता है तो अस्य उदाहरण वैधर्म्येन, उस उदाहरण के वैधर्म को लेकर के प्रतिवादी वादी का जब प्रत्यवस्थानम खंडन करता है तो उस खंडन को जाति कहते हैं। हाँ जी, शब्दार्थ कहां से? हाँ, इति अस्य उदाहरण वैधर्म्येन, इति ऐसा जब वादी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, कैसा? उदाहरण के साध्यर्म को लेकर के अपने साध्य को सिद्ध करने के लिए जो साधन प्रस्तुत करता है उसको हेतु कहते हैं। तो इति जब वादी के द्वारा हेतु दिया जाता है उस स्थिति में जिस उदाहरण को लेकर के हेतु देता है, इति अस्य उदाहरण, जो उदाहरण दिया है उस उदाहरण के वैधर्म्येन, वैधर्म को लेकर के उस उदाहरण के वैधर्म को लेकर के प्रत्यवस्थानम प्रतिवादी खंडन करता है उस खंडन को जाति कहते हैं। आप उदाहरण लिख लीजिएगा, यहां पर उदाहरण नहीं दिया है, आप उदाहरण लिख सकते, संकेत कर सकते उदाहरण। उदाहरण जैसे वादी कहता शब्द अनित्य, शब्द अनित्य, वादी कहता शब्द अनित्य है, हेतु उत्पन्न होने से, उदाहरण घड़े के समान, ठीक है, साध्यर्म को लेकर के उसने हेतु दिया है। जैसे ही उसने हेतु दिया है साध्यर्म को लेकर के, अब प्रतिवादी कहता है आपने जो उदाहरण दिया है उस उदाहरण का वैधर्म दिखाता है, आपने कहा उत्पन्न होने से ये अनित्य है, तो कहता है ये जो घड़ा है ये घड़े को आप छू सकते हो, घड़ा जो है स्पर्श वाला है, ठीक है ना, स्पर्श वाला है घड़ा, पर शब्द स्पर्श वाला नहीं है, शब्द को छुआ नहीं जा सकता, स्पर्श नहीं कर सकते, ये वैधर्म दिखा रहा है। शब्द घड़े में स्पर्शत्व है, ठीक है ना, वो स्पर्श वाला है, पर शब्द अस्पर्श वाला है, तो शब्द अस्पर्श वाला होने से, वैधर्म दिखा रहा है, शब्द अस्पर्श वाला होने से शब्द नित्य है, जैसे आकाश, पकड़ में आ रहे हैं, जैसे आकाश, ये उसका खंडन है। तो उदाहरण के वैधर्म को दिखा करके, उदाहरण में स्पर्शत्व दिखा दिया उसने, घड़ा जो है स्पर्श वाला है, और उस उदाहरण के वैधर्म को दिखा रहा है कि जैसे घड़ा स्पर्श वाला है वैसा शब्द स्पर्श वाला नहीं है, शब्द तो अस्पर्श वाला है, अस्पर्श वाला होने से शब्द नित्य है, जैसे आकाश, पकड़ में आ रहा है। ये उदाहरण के वैधर्म को लेकर के उसने वादी का खंडन किया है, ऐसे खंडन को जाति कहते। जाति भी एक प्रकार का हेतु है, जैसा है हेतु नहीं है, हेतु तो हेतुआभास में जाएगा, फिर वो हेतु नहीं है, हेतु जैसा आपको लग रहा है। यहां क्या है, उदाहरण के वैधर्म को दिखा रहा है बस केवल, या मुख्यतः क्या उदाहरण की, वहां हेतु की थी, हेतुवाभास कहेंगे तो फिर जाति अलग क्यों पड़ा है, तो पहले ये समझ लो, तू इतना जल्दी मत दौड़ो, वहां जो हेतुवाभास है वहां हेतु का हेतु को अहेतु सिद्ध किया है, तो मतलब जो हेतु नहीं है उसको हेतु के रूप में प्रस्तुत किया गया था, यह हेतु प्रस्तुत नहीं कर रहा है, ये हेतु प्रस्तुत नहीं कर रहा है, उदाहरण के किसी विपरीत धर्म को दिखा करके खंडन कर रहा है, पकड़ में आ रहा है, उदाहरण के किसी वैधर्म्य यानी विपरीत धर्म को प्रस्तुत करके खंडन कर रहा है, हेतु नहीं दे रहा है, यहां अस्पर्शत्वात ऐसा कोई हेतु नहीं दे रहा है, केवल उदाहरण में एक ऐसा धर्म दिखा रहा है जो आपके उदाहरण में नहीं है, यानी उदाहरण में वैधर्म दिखा करके खंडन कर रहा है। हेतु हुआ तो कुछ नहीं दिया, यही समझ लो, वहां उसने केवल ये कहा है शब्द उत्पन्न होने, शब्द अनित्य है उत्पन्न होने से जैसा घड़ा, इतना दिया है ना। अब प्रतिवादी कहता है आपने जो उदाहरण दिया है घड़ा, घड़ा को तो स्पर्श किया जाता है, घड़े को छू सकते हैं हम लोग, देखो ना छू सकते हैं, पर शब्द को छुआ नहीं जा सकता, बस एक एक करके खंडन करता है। और ये नहीं कहेगा कि इसलिए शब्द नित्य, नहीं नहीं इसलिए शब्द नित्य, ये तो कहता है, ये तो कहता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, वो ये कहता है शब्द नित्य है, ठीक है ना, उत्पन्न ना होने से, शब्द नित्य है उत्पन्न ना होने से, ठीक है, जैसे आकाश। अब वो जो दिखा रहा है वहां ये दिखा रहा है कि जैसे घड़े को स्पर्श किया जाता है ऐसे शब्द को स्पर्श नहीं किया जाता है, उदाहरण में वैधर्म को दिखा करके खंडन करता है। वास्तव में जाति का प्रयोग तब होता है, निग्रहस्थान का प्रयोग तब होता है जब वादी ने या सामने वाले ने जो अपना मजबूत पक्ष बनाता है, मजबूत पक्ष को रखता है, तो अब मैं ये देख रहा हूं मैं अब इसका खंडन नहीं कर सकता, समझ में आ रहे ना, अब मैं इसका खंडन नहीं कर सकता और सबके बीच में बैठा हूं, मैं अपना आत्मसम्मान नहीं खो सकता, यूं नहीं खो सकता, अब दाव लगाऊंगा, कुछ ऐसी बात बोलूंगा, लग गए तो लग गए, वैसे तो हारना तो है, मैं तो हार चुका हूं लेकिन मानूंगा नहीं अपनी हार को, अब एक दाव लगाता हूं मैं, अगर तुक लग जाता है तो लग जाता है, नहीं लगा वैसे तो हार ही तो गया हूं पहले से, मन में ये स्वीकार करता है वैसे तो मैं हार गया हूं, लेकिन एक दाव लगा के देखता हूं, कई बार क्या दाव लग जाता है व्यक्ति का, तो इसलिए वो दाव लगा रहा है, देखो जी आपने जो घड़े का उदाहरण दिया है ना वो अब पक्ष पक्ष कुछ नहीं बोल रहा है, वो बस वो बोलता है देखो जी आपने जो उदाहरण दिया है ना उसको तो छू सकते हैं पर शब्द को नहीं छू सकते, जिसको छुआ जाता है वो तो अनित्य होता है, जिसको नहीं छू सकते वो नित्य होता है, इसलिए शब्द नित्य है अनित्य नहीं है, बस वो वैधर्म को उदाहरण में वैधर्म को दिखा करके बस खंडन करता है वहां पर, ठीक है। अब वो अगर वादी जो है ना अड़बड़ा जाए, अगर वो पता नहीं क्या है उत्तर नहीं दे पाए, तो फिर ये जीत जाएगा, वो हार जाएगा। अगर वादी जो है इसका सटीक उत्तर देगा तो वादी जीत जाएगा। पकड़ में आ रहे हैं? तभी जाति का प्रयोग किया जाता है, जब उसको लगता है अब तो मैं हार चुका हूं, वैसे तो अब कोई ना कोई दाव लगाऊंगा, ऐसा दाव लगाता है व्यक्ति, ठीक है ना। ऐसे एक दो दाव नहीं है, 24 प्रकार के दाव लगाता है। कितने? 24 प्रकार की जातियां हैं, ठीक है। चलें आगे, आएंगे ना आगे पांचवें अध्याय में जी। उदाहरण के वैधर्म को लेकर के खंडन कर रहा है। जब वादी साध्यर्म को लेकर के अपने पक्ष की स्थापना करता है, तब प्रतिवादी उदाहरण के वैधर्म को लेकर के खंडन करता है। आगे फिर उदाहरण वैधर्म से जब आगे, अभी बताया नहीं ना मैंने, यहां तक पहुंच गए, अब आगे चलिएगा। उदाहरण वैधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु, हेतु दो प्रकार का होता है। तो उदाहरण वैधर्म्यात्, उदाहरण के वैधर्म को लेकर के वादी जो है अपने साध्य को सिद्ध करने के लिए जो साधन प्रस्तुत करता है उसको हेतु कहते हैं, ठीक है। इति, ऐसा जब हेतु प्रस्तुत किया जाता है वादी के द्वारा, तब अस्य उदाहरण साध्यर्म्येन, यहां मिसप्रिंट है उसको हटा दीजिएगा, वैधर्म्येन के स्थान पर साध्यर्म्येन लिख लीजिएगा। इति अस्य उदाहरण साध्यर्म्येन प्रत्यवस्थानम्। इति, इस प्रकार जब वादी के द्वारा उदाहरण के वैधर्म को लेकर के अपने साध्य को सिद्ध करने के लिए जो साधन हेतु दिया है, तो इति अस्य उदाहरण साध्यर्म्येन, इस प्रकार उस उदाहरण के साध्यर्म को दिखा करके, उसने वैधर्म को दिखा करके सिद्ध किया, तो अब वो उदाहरण के साध्यर्म को दिखा करके प्रत्यवस्थानम वादी का खंडन करता है। अब इसका भी आप लोग लिख सकते हैं, शब्द अनित्य है उत्पन्न होने से, शब्द अनित्य है उत्पन्न होने से। उदाहरण आत्मा, उदाहरण क्या है? आत्मा। आत्मा उत्पन्न नहीं होता है, उसके समान शब्द नहीं है, इसलिए शब्द अनित्य है। यहां वैधर्म को देकर के अपने पक्ष की स्थापना दी है। अब प्रतिवादी उदाहरण के साध्यर्म को दिखा करके खंडन करता है, उदाहरण का साध्यर्म दिखा करके खंडन करता है। उदाहरण क्या है? आत्मा। देखो जी, ये जो आत्मा है, इस आत्मा को तो छू नहीं सकते, इस आत्मा को तो छू नहीं सकते, पर घड़े को तो छू सकते हैं। समझ में आ रहे ना? यह वैधर्म है, वहां साध्यर्म, वहां साध्यर्म नहीं, वहां वैधर्म को दिखा करके खंडन किया था, यहां साध्यर्म को दिखा करके खंडन कर रहे हैं। हाँ जी, यह घड़ा नहीं है, आत्मा है ना उदाहरण, तो आत्मा को छू नहीं सकते। एक मिनट, एक मिनट, मैं उदाहरण गड़बड़ तो नहीं बोला, हाँ हाँ हाँ, ऐसे घड़ा नहीं लाना है, घड़ा नहीं लेना, आत्मा, आत्मा उदाहरण है तो शब्द को ही लेना, साध्यर्म है ना यहाँ पर, ठीक है। मैं वैधर्म को ला रहा था, साध्यर्म, तो यहाँ जो आत्मा को उसने दिखाया, आत्मा, आत्मा को छू नहीं सकते, जैसे आत्मा को नहीं छू सकते वैसे शब्द को भी नहीं छू सकते, ये है साध्यर्म, वैसे शब्द को नहीं छू सकते। उदाहरण के साध्यर्म को लेकर के वो अपने पक्ष को सिद्ध कर रहा है कि जैसे आत्मा है, आत्मा को छू नहीं सकते, ठीक है ना, जैसे आत्मा को नहीं छू सकते वैसे शब्द को भी नहीं छू सकते, इसलिए आत्मा के समान शब्द भी नित्य है, ऐसा वो कहता है। हाँ जी, हाँ जी, जैसे आपने बोला उसका खंडन देखिए यहाँ हेतु नहीं दे रहा है, इस बात को समझ लेना, पहले मैंने आपको बोला था कोई हेतु नहीं दे रहा है, यहाँ कोई हेतु नहीं दे रहा है, उदाहरण का वैधर्म दिखा करके खंडन कर रहा है, उदाहरण का साध्यर्म दिखा करके खंडन कर रहा है, कोई हेतु नहीं दिया, याद रखना। तो जब हेतु नहीं दिया तो हेतुवाभास कैसे होगा? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, यही तो समझना है आपको। उदाहरण में जो धर्म, उदाहरण में अलग अलग धर्म होते हैं, ठीक है ना, तो उदाहरण के किसी एक धर्म को वो दिखा करके खंडन कर रहा है, और वो जो धर्म होगा वो साध्यर्म हो सकता है, वैधर्म हो सकता है, उसने तो कोई पक्ष ही नहीं रखा ना, हेतु नहीं दिया है उसने, उदाहरण में कमी दिखा रहा है बस, या उदाहरण की समानता दिखा रहा है, उदाहरण की वैधर्म दिखा रहा है। तो उदाहरण के किसी एक धर्म को समान धर्म के रूप में लेकर के खंडन कर रहा है, या उदाहरण के वैधर्म को लेकर के खंडन कर रहा है, बस यहां उदाहरण मुख्य है, वहां हेतु मुख्य है, यहां उदाहरण मुख्य है, उदाहरण के वैधर्म, उदाहरण के साध्यर्म को लेकर के खंडन करना है यहां पर, और वहां हेतु को लेकर के खंडन किया जा रहा है। हेतुवाभास में अहेतु होता है, हेतु तो देता है वहां पर, यहां हेतु दे ही नहीं रहा है, बस केवल उदाहरण के साध्यर्म वैधर्म को लेकर के खंडन कर रहा है, इसलिए इसको जाति कहा। हाँ जी, जैसे कह रहे हैं हेतु नहीं दे रहा है, ठीक है मान लेते हैं, इसलिए हेतु नहीं दे रहा है ऐसा दिख रहा है क्योंकि वो होने से नहीं बोल रहा है। वैसे हम जो शब्द नित्य का प्रयोग अगर करें, शब्द नित्य होता है तो हेतु नहीं दे रहा है। देखिए किंचित समानता को लेकर के आप इसको हेतुवाभास नहीं कर सकते, किंचित समानता तो है यहाँ पर, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, वो तो छल के समान है, या अविद्या है, अविद्या अस्मिता भी अविद्या है, राग भी अविद्या है, द्वेष भी अविद्या है, अभिनिवेश भी अविद्या है, सब में समानता है, फिर तो एक ही मानो ना, फिर भी एक नहीं हो सकते, किंचित वैधर्म्य तो है ही इसमें। किंचित साध्यर में अच्छा, लेकिन दोनों में समानता कह रहा था। हाँ तो समानता, यूं तो कुछ तो समानता तो सभी में है, जड़ में भी और मेरे में भी किंचित समानता है, ऐसा समानता दिखा करके आप कहना भी क्या चाह रहे थे, आपका अभिप्राय तो यही था, फिर तो एतवाभास है तो जाति क्यों है, आपका अंत तो गत्वा आपका समाधान यही निकलेगा जो आप कहना चाह रहे हैं, आप मुंह से नहीं बोल रहे, बोला होगा मेरे को नहीं सुनाई दिया कोई बात नहीं, पर आप ऐसा कहकर के क्या सिद्ध करना चाहते हैं, एतवाभास को और जाति को एक सिद्ध करना चाह रहे थे, यही आपका अभिप्राय है, ऐसा नहीं है कि ऐसा बोल करके फिर क्यों बोलना चाह रहे हैं, ऐसा किंचित समानता क्यों दिखाना चाह रहे हैं आप, बोलो ना, वो इसलिए दिखाना चाह रहे हैं कि दोनों को एक मानना चाह रहे थे आप, पर ऐसा नहीं हो सकता, किंचित साध्यर्म तो जड़ पदार्थ के साथ आत्मा का भी है, हाँ याद रखना, इस किंचित साध्यर्मता से आत्मा और जड़ पदार्थ दोनों एक जैसे नहीं हो सकते, जड़ जड़ी रहेगा, चेतन चेतन रहेगा, दोनों में साध्यर्म क्या है पता है आपको, सत्ता, उसका भी अस्तित्व है, इसका भी अस्तित्व है, सत्ता दोनों में समान है, पकड़ में आ रहे ना, जड़ की सत्ता है और आत्मा की भी सत्ता है, सत्ता दोनों में समान है, तो बहुत समानता है आत्मा और जड़ पदार्थ का, इतने मात्र से दोनों एक जैसे नहीं हो सकते, पकड़ में आ रहा है, किंचित समानता तो भगवान के साथ भी हमारा है, भाई समानता तो समानता होती है, परसेंटेज का कोई मतलब ही झगड़ा ही नहीं यहाँ पर, यहाँ तो समानता है, समानता है या नहीं है, यदि है बस है, क्या कह रहे हैं आप, आत्मा और परमात्मा बहुत कुछ समान है, आत्मा और परमात्मा तो बहुत कुछ समान है, फिर भी वो दोनों एक से नहीं है, बहुत कुछ क्या है, वो बस दोनों चेतन है, बस इतनी समानता है, नहीं और भी बहुत सारी समानता नहीं, समानता का मतलब इस रूप में आप अगर आप कहते दोनों ज्ञानवान है, दोनों इच्छावान है, दोनों द्वेषवान है, कुछ भी कह सकते हैं आप, दोनों प्रयत्नवान है, द्वेषवान नहीं है क्या परमात्मा, नहीं, द्वेष दो प्रकार का होता है द्वेष भी दो प्रकार का होता है, आपको पता नहीं है क्या, नहीं पता है, एक अविद्या मूलक है द्वेष और एक ज्ञान मूलक है। विद्या मूलक भी द्वेष होता है और अविद्या मूलक जो द्वेष होता है जो आप करते हैं जो गुस्सा आदि करते हैं ये अविद्या मूलक है, लेकिन जो दुख के प्रति जो द्वेष होता है वो विद्या मूलक होता है। मेरे को दुख नहीं चाहिए जी, हाँ दुख के प्रति मेरा द्वेष है पर वो विद्या मूलक है, उससे मेरे कोई हानि नहीं होती है। मैं आप पर गुस्सा करता हूं उससे तो मेरी बहुत हानि होगी, लेकिन मैं दुख पर गुस्सा करता हूं उससे मेरी कोई हानि नहीं होने वाली है, क्योंकि दुख से जितना द्वेष करूंगा उतना ही दुख से दूर रहूंगा। दुख के प्रति जो द्वेष है ये आत्मा का स्वभाव है, और सुख में जो प्रीति है प्रीति रखना सुख में ये आत्मा का स्वभाव है। क्या हाँ प्रीति रखता है ना परमात्मा भी, हाँ आपके प्रति प्रीति रखता है इसलिए तो आपको आनंद देना चाहता है, आपको दुखी नहीं देखना चाहता है, भगवान आपको दुखी नहीं देना देखना चाहता है। तो इस रूप में द्वेष है ही नहीं है परमात्मा में। तो आत्मा के बहुत सारे गुण मिलते हैं लेकिन मिलते हुए भी वो बहुत असमान है। आपका द्वेष तो इतना है, परमात्मा का तो अनंत द्वेष है। आपका ज्ञान तो इतना है, परमात्मा का तो अनंत ज्ञान है। आपकी सत्ता तो अनुस्वरूप है, उसका महत्स्वरूप है। आपकी शक्ति इतनी है, उनका तो अनंत है। प्रत्येक गुण में अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। तो किंचित समानता से किसी दो पदार्थों को एक नहीं बना सकते, दो है तो दो ही रहेंगे, अलग अलग ही रहेंगे। ठीक है, परसेंटेज में तो देखा जाता है, जो मधुपर को बनाया जाता है ना घी और शहद को मिलाते हैं, तो थोड़ी सी परसेंटेज ज्यादा होता है तो विष बन जाता है। ठीक बात है, ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा है, परसेंटेज जो होता है वो अलग स्थिति के अनुसार होता है। दो प्रकार से पदार्थ बनाए जाते हैं, दो प्रकार से पदार्थ, एक विषम मात्रा में मिलाकर एक सम मात्रा में मिलाकर। ठीक है ना, तो जरूरी नहीं सब जगह सम मात्रा में मिलाया जाता है, और जरूरी ये भी नहीं है कि सब जगह विषम मात्रा में मिलाया, जहां जैसी आवश्यकता है वैसा मिलाया जाता है। किसी को त्रिकटु बनाना हो, ठीक है ना, तो वहां सम मात्रा में मिला करके बनाते हैं। नहीं, परसेंटेज में तात्पर्य ये है, मतलब कि जैसे दो चीजों में समानता दिखाई जा रही है, तो एक की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, एक की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, तो दोनों की विशेषताएं बहुत हद तक, मतलब जैसे 100 विशेषताएं, तो एक की 60 विशेषताएं जो है मिल रही है दोनों की, अभी आप इसके बाद में जब न्याय के बाद में वैशेषिक पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी समानताएं मिलेंगी, इसके बावजूद भी वो एक नहीं हो सकते। एकत्व गुण है, एकत्व एकत्व भी एक गुण है, ऐसे बहुत सारे गुण होते हैं। अस्तित्व एक गुण है, एकत्व एक गुण है, ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे गुण हैं, 24 गुण हैं, 24 गुणों में बहुत सारे गुण मिलते हैं एक दूसरे के साथ, इतने मात्र से वो एक जैसे नहीं होते। ठीक है ना, एक भी ऐसा गुण मिल जाए ना जो अंतर करने वाला है, बस हो गया, अंतर हो जाता है। अगर मान लो 10 गुण मिल रहे हैं और एक ही गुण नहीं मिल रहा हो ना, उसी से बहुत अंतर हो जाता है। वो एक गुण ही इतना जबरदस्त होता है, जमीन आसमान को अंतर कर देता है व्यक्ति। जड़ पदार्थ में एक ही तो गुण नहीं है, बाकी सब कुछ है उसके अंदर, सब कुछ है, सब कुछ दे सकता है। प्रकृति सब कुछ दे सकता है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं दे सकता, कितना बड़ा अंतर है उसमें। मतलब सुख तो दे ही रहा है ना जड़ पदार्थ, इतना सुख दे रहा है, इसी के सहारे से सारी दुनिया चल रही है, लेकिन वो पूर्णता नहीं कर सकती है, परिपूर्ण नहीं कर सकती, हमेशा अपूर्ण ही रहती है। अपूर्ण रहना अपने आप में बहुत बड़ा दोष है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। प्रत्यनीक भावात् जायमानो अर्थो जाति रीति, जाति की परिभाषा की जा रही है। प्रत्यनीक भावात्, प्रत्यनीक मतलब है विरोधी भाव वाला होने से, प्रतिद्वंद्वी होने से, प्रतिद्वंद्वी होने से, प्रतिद्वंद्वी के कारण से उत्पन्न होने वाला जो अर्थ है वो है जाति। प्रत्यनीक भावात, विरोधी भाव वाला होने से या विरोधी भाव के कारण से जो अर्थ उत्पन्न हो रहा है जो विषय वहां पर उत्पन्न हो रहा है उसको जाति कहते हैं। अब अंतिम पदार्थ 16 पदार्थों में निग्रह स्थान बोलिए, विप्रतिपत्ति ही अप्रतिपत्तिश्च निग्रह स्थानम। बहुत सरल है, निग्रह स्थान को निग्रह स्थान क्यों कहते हैं, वो कहते हैं विप्रतिपत्ति ही विपरीत उत्तर देना, विपरीत उत्तर देना या निंदित उत्तर देना, विपरीत उत्तर देना या निंदित उत्तर देना, इसको कहते हैं विप्रतिपत्ति। और अप्रतिपत्ति का अर्थ होता है मौन रहना, उत्तर ही ना देना। विपरीत उत्तर देना या उत्तर ना देना निग्रह स्थान कहलाता है। पकड़ में आ रहा है जी? अब भाष्यकार सरल अर्थ कर रहे हैं, विपरीता वा कुत्सिता वा प्रतिपत्तिर विप्रतिपत्ति। विप्रतिपत्ति को विप्रतिपत्ति क्यों कहते हैं, तो कह रहे हैं विपरीता, विपरीत उत्तर देना। वादी ने जो बात सामने रखी है उसके बिल्कुल विपरीत उत्तर देना, अथवा कुत्सिता, कुत्सित यानी निंदनीय उत्तर देना, निंदित उत्तर देना, अयोग्य उत्तर देना, इसको विप्रतिपत्ति कहते हैं। विप्रतिपद्यमानः पराजयं प्राप्नोति, विपरीत उत्तर देता हुआ, विप्रतिपद्यमाना विपरीत उत्तर देता हुआ व्यक्ति पराजयं प्राप्नोति, पराजय को प्राप्त होता है। प्रतिपत्ति का अर्थ ही विपरीता कुत्सिता, अर्थ दो अर्थ दिए हैं। ये जो प्रतिपत्ति है ना, प्रतिपत्ति का मतलब है उत्तर देना, हाँ कैसा उत्तर देना, विपरीत उत्तर देना या निंदनीय उत्तर देना। विपरीत उत्तर देना अथवा निंदित उत्तर देना विप्रतिपत्ति कहलाती है। फिर कहा विप्रतिपद्यमानः पराजयं प्राप्नोति, विपरीत उत्तर देता हुआ व्यक्ति पराजय को प्राप्त होता है। पराजय प्राप्ति खलु निग्रह स्थानम्, पराजय को प्राप्त होना निग्रह स्थान कहलाता है। अथवा यूं कहिए निग्रह स्थानम खलु पराजय प्राप्ति, निग्रह स्थान को प्राप्त होना ही पराजय को प्राप्त होना है। अगर हम वादी ये कहता है देखिए आप निग्रह स्थान को प्राप्त हो गए, ऐसा अगर कह दिया जाता है सामने वाले को, इसका अर्थ है आप पराजय को प्राप्त हो गए, क्योंकि निग्रह स्थान का मतलब ही पराजय को प्राप्त होना है। अब अगली बात अप्रतिपत्ति, अप्रतिपत्तिस्तु आरंभ विषये अपि अप्रारंभः। बहुत अच्छा इसका समाधान किया है। अप्रतिपत्ति का अर्थ क्या है, अप्रतिपत्तिस्तु, अप्रतिपत्ति तो उसको कहते हैं आरंभ विषय, जहां आरंभ करना चाहिए था आपको, जहां आपको उत्तर देना था, उत्तर देने का विषय आने पर भी अप्रारंभ, आप उत्तर ही नहीं देते, बोलते ही नहीं, यानी चुप रहते। उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं आगे के वाक्य में, परेन स्थापितं वा न प्रतिषेधति, प्रतिषेधं वा न उद्धरति। परेन स्थापितं, वादी के द्वारा जो स्थापना की गई है जिस बात को लेकर के, उसका न प्रतिषेधति, उसका तो न खंडन करता है, और वादी के द्वारा जो खंडन किया है उस खंडन का उत्तर भी नहीं देता है, न दूसरे का खंडन करता है और दूसरे के खंडन का उत्तर देता है दूसरे के द्वारा। यानी वादी के द्वारा जो स्थापना की गई है उस स्थापना का न प्रतिषेधति, खंडन करता है, और वादी ने जो खंडन किया था प्रतिवादी का, प्रतिषेधम जो खंडन किया था, उस खंडन का न उद्धरति न उत्तर देता है। यहां तक सूत्र का अर्थ हो गया। अब सूत्र को लेकर के अगली पंक्ति में एक बात कही जा रही है, जो सूत्र बनाया है उस सूत्र के ऊपर बात कही जा रही है। असमासाच्च न एते एव निग्रह स्थाने इति। असमासात, सूत्र में समास नहीं बनाया, विप्रतिपत्ति अप्रतिपत्ति इन दोनों शब्दों को मिलाया नहीं, समास बना करके नहीं प्रस्तुत किया, अलग अलग पड़ा है। अगर समास करते ना दोनों को तो सूत्र कैसे बनेगा, विप्रतिपत्ति अप्रतिपत्ति, विप्रतिपत्ति है ना, तो ई के स्थान में आ को जोड़ दो तो यह बन जाएगा, ई को है ना ची, तो विप्रतिपत्य अप्रतिपत्ति, चकार वकार नहीं आएगा, द्विवचन में आएगा, विप्रतिपत्य प्रतिपत्ति निग्रह स्थानम, ऐसा बनेगा। पकड़ में आ रहा है? तो असमासात, सूत्र में समास न करने के कारण से ये पता लग रहा है न एते एव निग्रह स्थाने, बस केवल ये दो ही निग्रह स्थान नहीं होते हैं। अगर समास करते तो ये सिद्ध होता दो ही निग्रह स्थान होते हैं, समास नहीं किया इससे ये कहना चाहते हैं कि निग्रह स्थान दो ही नहीं होते हैं, और भी होते हैं, इसलिए यहां पर समास नहीं किया। ये कैसे पता चलता है? हाँ जी, ये कैसे पता चलता है समास ना करने से? कैसे पता लगता है? यानी ऐसा है, शब्दों को मिलाकर के, शब्दों को मिलाकर के बोला जाता है, ठीक है, तो शब्दों को मिलाकर के बोला जाता है, यहां पर मिलाया नहीं है, ना मिलाकर के छ और जोड़ दिया बीच में, इससे चा से और भी अर्थ इसके निकलते हैं, क्योंकि एक नियम है व्याकरण का, एक नियम है वाक्यों को बनाने के, एक नियम है कि जहां समास ना करके जब चा जोड़ देते हैं वहां पर उस चकार के और भी बहुत सारे अर्थ होते हैं, यानी और भी निग्रह स्थान है। आपको तब पता लगेगा जब आप स्वामी दयानंद के वेद भाष्य को आप पढ़ते जाएंगे ना, तो वहां पर चकार से यहाँ ये अर्थ है, ये अर्थ है, अनेक अर्थ लेके जाते हैं वहां पर। आप वेद मंत्र पढ़ेंगे ना, जैसे यजुर्वेद, यजुर्वेद में बहुत सारे ऐसे मंत्र है, लंबे लंबे मंत्र वहां पर चकार चकार चकार जोड़ते जा रहे हैं, और वहां समास नहीं हुए, वहां पर अलग अलग शब्द पड़े हैं, तिलश्चमे मासश्चमे फलानश्चमे, ऐसे ऐसे चकार बीच में बहुत सारे हैं, वहां समास नहीं किया है। उसे ये कहना चाहते हैं बस इतने ही धान नहीं, इतने ही दाले नहीं, इतने ही अन्न नहीं, और भी हैं, बस वहां तो केवल संक्षेप से बोला है, उन चकारों से और भी अर्थ लेते हैं वहां पर, वो अलग बात है, वो अलग है। पकड़ में आ रहा है? हाँ, यो भूतंच भव्यंच से भी ले सकते हैं, वर्तमान को भी ले सकते हैं चकार से, हाँ वहां पर भी ले सकते हैं, ऐसे बहुत जगह है जो समास ना, हाँ आप जाइए, समास ना करने से वहां पर ये पता लगता है इसके अतिरिक्त और भी है, इसलिए वहां समास ना करके चकार जोड़ दिया गया है। जी, ऐसा है, एक नियम है जहां कम से कम शब्दों को करने से बात बनती हो, वहां अधिक से अधिक शब्द नहीं जोड़े जाते हैं, तो फिर भी यहां अधिक शब्द जोड़ रहे हैं, इसका मतलब इसका और कोई अर्थ है यहां पर, उस अर्थ को इंगित करने के लिए, उस अर्थ को संकेत करने के लिए वहां समास नहीं किया। जब समास कर सकते, सूत्र को लाघव बना सकते, कम बना सकते, छोटा बना सकते, बड़ा नहीं बनाना चाहिए, फिर भी वहां छोटा ना बना करके बड़ा बनाया, तो वहां कोई ना कोई अर्थ है, निहितार्थ है वहां पर, कुछ अर्थ छुपा हुआ है वहां पर, क्या ये चकार जोड़ करके और भी हैं ये बताने के लिए है। हाँ जी, हाँ जी, जी और भी अनेक, नहीं आप सब जगह मत जोड़िएगा, बस इतना ही समझ लीजिएगा, हाँ इतना ही समझ लिया, और सब जगह ऐसा नहीं होता, वहां सर्वंश जो का ना वो चकार पहले वाले किसी और को लेकर के कहा है वहां पर, ऐसा है, ठीक है, चले। आप व्याकरण भी पूरा पढ़ लें, फिर निरुक्त पढ़ लें, फिर छंद पढ़ लें, तो थोड़ा सा आपको इसका इसकी संभावना पकड़ में आ जाएगी किस तरह का ये होता है। ठीक है, हाँ तो ठीक ही है ना, तो हाँ वो मैं वो ही बता रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। आप क्यों पूछ रहे, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं उसका समाधान ही कर रहा हूँ, क्योंकि आपके मन में नहीं बैठ पा रहा है ना, ये कैसे, आपने प्रश्न किया ही ऐसा ही था ना कि ये कैसे समझ में आता है, तो उसको कैसे समझना चाहिए उसका मैंने ये विस्तार करके बताया आपके सामने। चले हम आगे। किम पुनः दृष्टांतवत जाति निग्रहस्थानयो अभेदः अथ सिद्धांतवत भेद इति अत आह। एक प्रश्न करके समाधान किया जा रहा है, क्या किम पुनः, फिर एक बात बताइए, दृष्टांतवत दृष्टांत के समान जाति निग्रहस्थानयो अभेदः, जाति और निग्रहस्थान में अभेद है, जैसे दृष्टांत एक ही प्रकार का होता है, एक ही प्रकार का मतलब है साध्यधर्म से दृष्टांत दो या वैधर्म से दृष्टांत दो, दृष्टांत तो दृष्टांत है, दृष्टांत तो एक ही है ना, अनेक दृष्टांत नहीं है ना, यानी दृष्टांतों के अनेक भेद नहीं है ना, मतलब है तो दृष्टांत ही है ना, एक ही मतलब दो भेद है, ठीक है दो भेद मान लीजिएगा। दृष्टांत के समान जाति और निग्रहस्थान में अभेद है, जैसा दृष्टांत में कोई भेद नहीं है, प्रकार नहीं है, अथवा सिद्धांतवत सिद्धांत के समान भेद, सिद्धांत के समान अलग अलग भेद है, अलग अलग प्रकार है, सिद्धांत के समान अलग अलग प्रकार है जाति निग्रहस्थान के, अथवा दृष्टांत के समान में अलग अलग प्रकार नहीं है, पकड़ में आ रहा है, ये प्रश्न है, प्रश्न स्पष्ट हो गया। इति अत आह, इसीलिए इस बात को, इस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए सूत्रकार ने आह कहा है, क्या बोलिए, तद विकल्पात जाति निग्रहस्थान बहुत्वम, तद विकल्पात तद तेषां, तत्शब्द से उन सबको ग्रहण किया है, उन सबको मतलब दो दो ही है वैसे, तयो तयोर ग्रहणम जाति और निग्रहस्थान, तद विकल्पात जाति और निग्रहस्थान के विकल्प होने से, यानी अलग अलग प्रकार होने से, जाति और निग्रहस्थान के अलग अलग प्रकार होने से, जाति निग्रहस्थान बहुत्वम, जाति और निग्रहस्थान बहुत्व वाला होता है, यानी जाति और निग्रहस्थान के बहुत सारे भेद होते हैं, अथवा ये भी कह सकते जाति बहुत्व और निग्रहस्थान बहुत्व होता है। हाँ जी, ये उन्होंने कहा कि सिद्धांत वाला भेद है, सिद्धांतों के भी तो भेद होते हैं, हाँ वही तो कर, सिद्धांत के समान भेद वाला है या दृष्टांत के समान अभेद वाला है, ये प्रश्न किया है, तो उसने उत्तर दिया हाँ सिद्धांत के समान समझ लेना चाहिए। दृष्टांत में भेद होते हैं सर, मतलब दो तरह के होते हैं। हाँ जी, दृष्टांत में, दृष्टांत तो वैसे है, दृष्टांत तो दृष्टांत ही है, बस उसका केवल वैधर्म साध्यर्म है, बस ये है, केवल साध्यर्म दृष्टांत वैधर्म दृष्टांत है, पर दृष्टांत तो एक ही है, एक ही कहना चाहिए, लेकिन उसके धर्म अलग अलग है, इतना अंतर है वहां पर। और सिद्धांत तो बिल्कुल अलग अलग सिद्धांत है, दृष्टांत अलग अलग नहीं है, केवल साध्यधर्म और वैधर्म है, केवल धर्मों को लेकर के कहा, लेकिन दृष्टांत तो एक ही प्रकार का है, दृष्टांत के प्रकार नहीं होते हैं लेकिन सिद्धांत के प्रकार होते हैं, इसलिए प्रश्न किया है यहां पर, क्या दृष्टांत के समान बिना प्रकार वाले हैं ये, अथवा सिद्धांत के समान प्रकार वाले, तो उत्तर दिया है सिद्धांत के समान प्रकार वाले हैं अलग। हाँ जी, क्या, हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, प्रश्न किया है ये जो जाति और निग्रहस्थान ये दृष्टांत के समान है अथवा सिद्धांत के समान है, ये प्रश्न किया, तो उत्तर दिया है ये सिद्धांत के समान है। हाँ, जैसे सिद्धांत के प्रकार होते हैं ऐसे ही जाति और निग्रह स्थान के प्रकार होते हैं। पकड़ में आ गया? हाँ जी। तो सूत्र का अर्थ हो गया तद विकल्पात, जाति और निग्रह स्थान इन दोनों के अलग अलग प्रकार होने से जाति और निग्रह स्थान बहुत प्रकार के होते हैं। तस्य साधर्म्य वैधर्माभ्याम प्रत्यवस्थानस्य विकल्पात जाति बहुत्वम्। तस्य जाते है उस जाति के जो कि साध्यर्म और वैधर्म के द्वारा खंडन किए जाने वाले जाति का विकल्पात नाना प्रकार होने से जाति बहुत्वम, जाति बहुत प्रकार की होती है। फिर कहा तयोश्च विप्रतिपत्ति अप्रतिपत्योः, तयो उन दोनों कौन विप्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति इन दोनों के विकल्पात, इन दोनों के भेद भी होने से, इनके प्रकार होने से निग्रस्थान बहुत्वम, निग्रस्थान भी बहुत प्रकार का है। अब विकल्प शब्द का अर्थ बता रहे हैं। विकल्प विकल्प कई बार आया है, तो विकल्प को विकल्प क्यों कहते हैं? तो कहते हैं नाना कल्पो विकल्प, नाना कल्प वाले को विकल्प कहते हैं, नाना प्रकार वाले को विकल्प कहते हैं, या नाना भेद वाले को विकल्प कहते हैं। अथवा ऐसा भी कह सकते हैं विविधो वा कल्प विकल्प, विविध कल्प वाले को, विविध भेद वाले को विकल्प कहते हैं। शब्दांतर है, अर्थ में कोई अंतर नहीं है। यानी नाना कल्प भी बोल सकते, विविध कल्प भी बोल सकते, ये है। विकल्प का मतलब है अलग अलग प्रकार को विकल्प कहते हैं, अथवा अलग अलग भेद को विकल्प कहते हैं। तत्र, अब ये अलग अलग भेद क्या है एक उदाहरण से समझा रहे हैं यहां पर। तत्र ये जो निग्रस्तान है, निग्रस्तान को लेकर के भेद कुछ बता रहे हैं उदाहरण के रूप में। तत्र अननुभाषणम अज्ञानम अप्रतिभा विक्षेपो मतानुज्ञा पर्यनयोज्योपेक्षणम इति अप्रतिपत्ति निग्रस्तानम। अप्रतिपत्ति निग्रस्तान के छह भेद बताए यहां पर। एक है अननुभाषणम, अननुभाषणम बोलना ही नहीं, बस चुप रहो, आप पूछते जाओ मेरे को बोलना ही नहीं। कई बार पूछने पर भी सामने वाला बोलता नहीं, आप व्यवहार में देखते रहेंगे ना, हम लोग भी कई बार कोई ब्रह्मचारी दोष कर देता है, दो चार पांच कर दिया और पकड़ में आ गया, और उसको पूछते रहते हैं, बोलते रहे, वो मुंह से बोलता ही नहीं है, चुप बैठ रहता है। कितने बार पूछा जा रहा है, बोलो तो, उत्तर तो दो, हाँ या ना, कुछ नहीं बोलता, बस वो उसको पकड़ में आ गया। अब तो मैं पकड़ में आ गया, मैं कहीं से जाऊंगा नहीं। अब वो चुंगल में जब पकड़ में आ गया तो बोलता ही नहीं, वो हाँ निग्रह स्थान में चला जाता है। तो इसको कहते हैं अननुभाषणम, न बोलना। फिर कहा अज्ञानम, अज्ञानम का मतलब है वादी ने कोई अपने पक्ष को रखा है, वो क्या पक्ष रखा उसको पता ही नहीं चल रहा है, समझ में आ रहा है ना। कई बार सामने वाला जब बोलता है तो हमको पकड़ में नहीं आता बोल क्या जा रहा है, इसको कहते हैं अज्ञानम। तो आपको समझ में ना आना भी निग्रह स्थान कहलाएगा, हाँ ये याद रखना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, वादी ने अपने पक्ष को रखा और आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये अज्ञानम नामक निग्रह स्थान में चले जाएंगे आप। इसलिए सामने वाला क्या बोल रहा है उसको भी समझना हमारा कर्तव्य होता है, वो क्या कहना क्या चाह रहा है। हाँ जी, नहीं वो बात नहीं है, यहाँ पारसी वाली बात ही नहीं है, ये आप छल कर रहे हो मेरा, इसको छल कहते हैं, आप छल कर रहे हो। हमने तो निश्चित करके बैठे हैं ना, वादी प्रतिवादी नियमों को निश्चित करके बैठे हैं वहां पर, उस स्थिति में वो ऐसी थोड़ी बात करेगा। अपने पक्ष को जिन बातों पर निश्चय हुआ है उन्हीं बातों को लेकर के बात रखी जा रही है, उसमें फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है सामने वाले को, तब वो जाएगा अप्रतिभा में, नहीं अज्ञानम में। हाँ जी, अगर सामने वाले को समझाना ही ना आता हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, हाँ ऐसा सब नहीं कर पाते, हो सकता है ऐसा, उसमें हमारी ठीक है, उनकी बात हमारे समझ में नहीं आई, हाँ तो भी आपका दोष माना जाएगा। समझाना उस व्यक्ति को नहीं आता है, नहीं आता है तो ऐसा है, ऐसा होता है, जैसे क्या होता है किसी को भाषा नहीं आती है तो उसके अभिप्राय को समझा जाता है क्या कहना चाह रहा है व्यक्ति, जैसे अहिंदी भाषी कई बार बोलते हैं ना कुछ बातें, तो सामने वाले को क्या बोल रहा है लिंग विंग समझ में नहीं आता व्यक्ति को, तो लेकिन उसके भाव समझ लेते हैं, उसके भाव को समझ, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो, ऐसा नहीं होता है। भाषा की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग होते हैं मतलब वाक्यों में बहुत उलझते हैं, जैसे ओशो की भाषा है वो वाक्यों में उलझे उलझते रहते हैं, तो अभी हमको पकड़ना पड़ता है कि ये बात कह क्या रहा है, वो क्या कहना चाहते है? देखो आप ऐसा बोल रहे हो, ऐसा बोलने से किसी को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आप ऐसा बोल रहे हो, ऐसा भी पकड़ करके उसको बताना पड़ेगा आपको। पकड़ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? चलिए, अप्रतिभा। अप्रतिभा का मतलब है प्रतिभा का ना होना, यानी एक ऊहा, यानी वादी जो भी कहता है तुरंत उसको प्रातिप ज्ञान ला करके, एकदम ऐसी हुआ ला करके कोई ना कोई उत्तर आपको देना है, आपको सूझ ही नहीं रहा है क्या उत्तर देना था चाहिए, आपको सूझ नहीं रहा है, यानी सामने वाले ने जो बोला वो तो समझ में आ गए लेकिन आपको सूझ नहीं उत्पन्न हो रहा है, यानी प्रतिभा उत्पन्न नहीं हो रही क्या उत्तर देना चाहिए, बस हतप्रभ हो गए आप, इसको अप्रतिभा नामक निग्रस्तान कहते हैं। विक्षेप। विक्षेप का मतलब है अब आपको समझ में आ गया कि अब मैं उत्तर नहीं दे, हाँ जी मेरे को वहां पर जाना है, मेरे को सोच जाना है, या मेरे को उपासना करने आना है, या मेरे को ये विक्षेप लाता है वहां पर, यानी अब उत्तर दे नहीं सकता तो उठ करके जाता है व्यक्ति वहां से, आप देखेंगे ना कि बातचीत मैं नहीं बात करता, बस उठ करके चला जाता है व्यक्ति, कोई ना कोई बहाना बनाता है, या तो कोई बहाना बना करके अरे मेरे को फलाना जगह जाना है, ऐसा करना है वैसा करना है, ऐसे कोई ना कोई एक विक्षेप ला करके वहां से उठ करके चला जाता है, ये विक्षेप नामक निग्रस्तान है। मतानुज्ञा। मतानुज्ञा का मतलब है सामने वाले व्यक्ति की बात को मान लेना, सामने वाले की बात को मानना भी निग्रस्तान है, आप मान नहीं सकते हो सामने वाले को, मतलब है आपने सटीक हेतु आदि देकर के अपने पक्ष की स्थापना की है, बैठे क्या थे उसका खंडन करने के लिए बैठे थे आप, और आप उसकी बात को मान क्यों रहे हैं आप, सामने वाले की बात को मानना भी अपने आप में निग्रस्तान में जाना है, यह है मतानुज्ञा। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। परियनुयोज्योपेक्षणम। हाँ जी, जो कभी जब बातचीत होती है तो क्या शुरू में डिसाइड कर देते हैं कि वाद होगा या जल्प होगा? हाँ जी, हम वाद करेंगे, हम जल्प करेंगे, वितंडा करेंगे, पहले निर्धारण होता है, हम वाद को अपना करके अपनी बात कहेंगे या जल्प वितंडा को अपना करके अपनी बात को कहेंगे, पहले सब निर्धारण होता है, नियम निर्धारण सबसे पहले होते हैं। जी, जैसे वितंडा अगर निर्धारित कर दिया तो फिर कोई व्यक्ति बात ही क्यों करेगा? हाँ जी, पता है इसमें तो कोई निर्धारण नहीं निकलना। वहां ऐसा नहीं बोलता वो वितंडा, हम किसी भी रीति से अपने पक्ष की सिद्धि करेंगे जी, वहां ये नहीं बोलता कि मैं वितंडा करूंगा, ऐसा ऐसे नहीं बोलता, वो कहता है या तो देखो जी हम केवल शुद्ध विशुद्ध वाद को लेकर के हम चलेंगे, या तो ये निर्धारण करेंगे या दूसरा ये निर्धारण करें, हम किसी भी रीति से हम आपका खंडन करेंगे, ये न किए न प्रकार, जिस किसी भी प्रकार से, बस हमारा उद्देश्य आपका खंडन करना, वो ये नहीं कहा जा रहा कि मैं जल्प को लेकर के या वितंडा को लेकर के हम रख रहे हैं। हाँ, मतलब दो बातें कहेंगे, या तो हम वाद करेंगे या खंडन करेंगे आपका, और ऐसा ही लोक में होता है। हाँ जी, कह रहे हैं परियनुयोज्योपेक्षणम। परियनुयोज्योपेक्षणम का मतलब है दूसरे की गलती को ना बताना, दूसरे यानी आपने कोई पक्ष रखा है और गलत पक्ष रखा, तो मेरा कर्तव्य होता है आपने गलत बोला, देखो यहां गलत हेतु दिया, गलत उत्तर दिया या गलत उदाहरण दिया, आपकी गलती को दिखाना पड़ता है वहां पर, बताना पड़ता है, तो दूसरे की गलती को ना बताना भी अपने आप में हार का कारण बनता है। मान लीजिएगा ताकता रहता आदमी कि कुछ ऐसा बोलता है सामने वाले के सामने और गलत बोलता है, जानबूझ करके बोलता है, और सामने वाले उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो बोलता देखो मैंने गलत बोला ये फिर भी मेरे को नहीं बोला इन्होंने, कहके उसका खंडन कर देता है, निग्रस्तान में उसको पहुंचा देता है, ऐसा होता है, चौकन्ना रहना पड़ता है वहां पर। ठीक है जी, इति अप्रतिपत्ति निग्रस्तानम। ये अप्रतिपत्ति के छह निग्रस्तान माने जाते हैं। हाँ जी, क्या अप्रतिपत्ति? हाँ जी, अप्रतिपत्ति के ये छह प्रकार के निग्रस्तान होते हैं, शेषस्तु विप्रतिपत्ति रीति। बाकी जो 16 निग्रस्तान है वो विप्रतिपत्ति के बनते हैं, जो आगे बताएंगे। अप्रतिपत्ति के छह निग्रह स्थान, अप्रतिपत्ति के छह निग्रह स्थान है और शेषस्तु विप्रतिपत्ति रीति, बाकी जो है वो विप्रतिपत्ति में आ जाते हैं जो 16 प्रकार के हैं। हाँ जी, शास्त्रार्थ में प्रयोग में आता है और बातचीत में हम शास्त्रार्थ भी नहीं कर रहे हो, बातचीत में हम लोग इन सब का प्रयोग करते रहते हैं, हमको पकड़ में नहीं आता है क्योंकि जब आपको कुछ पता ही नहीं है, कई बार देखो आप गलती कर रहे हो, ये गलत बोल रहे हो, उसको कहा जाता है बताया जाता तो भी उसको समझ में नहीं आता क्योंकि इसके बारे में पढ़ा नहीं लिखा नहीं, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं होता है। बातचीत करते समय ये सारे के सारे दोष होते हैं, भले ही आप पक्ष प्रतिपक्ष बना करके बात कर रहे हो या वैसे बात कर रहे हो। सामान्य रूप से भी हम एक दूसरे के साथ चर्चाएं तो करते ही है ना, उन चर्चाओं में हम इन सब दोषों का प्रयोग करते रहते चलें। उसको अज्ञान के भेद भी मान सकते हैं। हाँ जी, अज्ञान के भेद मान सकते हैं, छह जो नहीं आप अपने ढंग से नहीं मानिएगा। यहाँ विप्रति अप्रतिपत्ति के इतने प्रकार के भेद, दो प्रकार के। हाँ जी, वही मेरा आशय। हाँ जी, हाँ जी, ना यानी चुप रहने के ये छह प्रकार के भेद है। नहीं नहीं, ये आप अपना अर्थ नहीं लाइए यहाँ पर। यहाँ अप्रतिपत्ति का अर्थ है चुप रहना। अच्छा, चुप रहना। अब चुप रहने के इतने सारे भेद है। चले हम आगे। इमे प्रमाणादया पदार्था उद्दिष्टा लक्षिता यथा लक्षणम परीक्षिष्यन्ते इति त्रिविधा च अस्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिर वेदितव्या इति। कहते हैं इमे प्रमाणादया पदार्था उद्दिष्टा। इमे ये जो प्रमाण प्रमेय संशय आदि 16 पदार्थ जो है उद्दिष्टा, इनके नामों का कथन किया गया है। लक्षिता च, और इनके लक्षण भी बताए गए हैं 16 पदार्थों के। अब आगे यथा लक्षणम परीक्षिष्यन्ते, जैसे लक्षण इनके बताए गए हैं वैसे लक्षण वास्तव में है उनके या नहीं है उनकी परीक्षा की जाएगी। इसलिए त्रिविधा च अस्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिर वेदितव्या, इस शास्त्र की प्रवृत्ति तीन प्रकार से होती है। तीन प्रकार से कैसे? उद्देश्य के रूप में, लक्षण के रूप में और परीक्षा के रूप में। ये हो गया आपका, ठीक है जी। क्या समय हो रहा है? हाँ ठीक है, 11:20 हो रहा है। ठीक, आप लोग बस तैयारी कर लीजिएगा परीक्षा की। सोमवार को ही दे रहे हैं जी। चलिए, ओंकार। हाँ प्रातःकाल, कॉपियां मैं बीच में दे दूंगा। वैसे मैंने वैसे लगभग जांच लिया लेकिन चार कॉपियां अभी भी बची हुई है, चार, उनको भी जांचना है लेकिन मेरे पास में और कुछ काम आ गए, उस काम में लगा हुआ हूं, उसको पूरा करके जांचूंगा। ओंकार। ओम ओम ओम, सबको सादर प्रणाम।